találkoztunk valahol, láttalak téged én már valaha. Hát, egy helyre meg kiszavaztak. Hát az egyeség egy helyre meg kiszavaztak. Ádám, ne szétroppantod azt a Turbixot, amit feszítesz. Halló, figyelj ide! Ádám, tényleg nem rossz. Judit, hát tudnád mekkora fárka van? Nagy nem farkas, ordas farkas. Nem mondod. Megteritek, jó? Széttépne! Széttépne! Ezzel velünk van? Hát, igen, ide. Mi van? De van minden, csak az a baj, ki kell mennem. Te nem játszottál a Big Brotherbe? Elmúlt hetekben? De csak egy kicsit éppen. Jövök mindjárt, csak két hetet. Kumantanom kell! Hallod, figyelj! Nem te vagy az, aki szereti a Liza Minellinek az erejét abban a sorozatból? Kezemet megmosom. Nem. Megint sorozat, az nem ilyen, mint a valóság testvér, nem? Na, mit teszünk nem akkor? Ilyen, mint a valóság testvér, mert most, ahogy így elnézem a jacuzzit, azért ez itt kisebb. Gyere ki a kérdővel, gyere, megmutatom. Előbb már láttam, amikor bejöttem, azt mondom, hogy azért az ott nagyobb volt, tehát ebbe az IT bele se férne. Te szerinted az Big Ádámnak van, vagy a Renátónak van nagyobb pénz? Szerintem biztos, hogy az Ádámnak. Leves kész? Aha, léci. Ádám, miért a Renátónak olyan kicsike pénisze van, mint a magunk fajta embereknek? Hagyd már ezt! Valószínűleg. Hallod már, hogy beszélgesz a rádióra. Legalábbis ezt terjesztette, de nem fogtam, meg nem láttam. Évi, mit mondott erről a Renátóról? Ez tehetséges gyerek az én nem tudom, igaziból csak azt láttam, hogy amikor beindult és átment hozzá, akkor mindig először a fiókból kivett egy csipeszt, meg egy nagyítót, tehát nem tudom. Az most ellentétben, te szobatársaiddal itt. Tehát az, ne arra gondoljatok, hogy az asztalon dörömböltem, csak levest mindenki kér? Igen. Ugye, adjál már. Á, de most már rám is nézzél, ne csak a tükörbe. Fokhagyma nincs benne, mi mert csókolózok ne este. Akarjátok, hogy kajához fölvegyek valamit, vagy? Ne, légy, jó, vagy így mesztelenül. Elmegyek zuhanyozni. Égszá, fázba. Elmegyek zuhanyozni, addig jó. Valad még éhegedül, legyen a szólj, ha bevigyük a szappant. Mit játszok az édeskedet, kisasszonynak? Valami vidámos, valami izgatott. Mekkora biceps van. Az a szép, akinek a szemekége. Kinek a szemefegére. De jól nézek ki. De szép, vagy azt, hogy szép város, Kolozsvár, ezt tetszik akárni hallani, vagy mit? Valami Ádám figyelmét is ide vonná végre már meg rám. Meg kell borotválkoznom. Ott lent is borotválod így. Mindenhol. Ja, tegnap a talpán nem fáj, nem csipi be. Nem, úgy van, hogy itt a mellemen meghagyom. Egy szívet csinál mindig a mellébe. Csak alul borotválom. Ja, a fanszerzet itt tulipánra. Ami a Kondex csíknek a mentén van, azt meg kiegyenlít. De jó, sokkal kreatívabbak vagy. Egyenes faszon. De jó, tök örülök. 150 kamera nézi. Bírom ezt egyébként. Téteket hányan nézték? Hát ennyi nem, sajnos. Na! Itt van ez a Big Ben. Itt van nagy testvér valóság. Ütött az orra, anyukám! Le kell feküdnünk, jó? Mert ilyenkor le kell feküdni, jó? Most azonnal. Most megyünk el. Jó, hát... Figyelj! Hol? Maradj itt éjszakára! Itt alszol? Mert most még csak ezt az egy szobát tudtuk kinyitni. Itt koajudukált szobák vannak. Hát jól van. Jó, hát menjünk. Csak elösszünk valami. Tegyél be valami zenét, jó? És akkor a Renátótó klasszikusávát mondnak. Leszarom én a kamerákat. Torján Bika! Úgy meg akkor! Torján Bika! till the break of day. So step this way and let your mind be free. And by the way, welcome to the party. Well, my name's Kid Rock, I'm a Capricorn, and Detroit City's where I was born. When I was young, I knew I'd always be a super live body rocking MC. I'm TNT, I'm dynamite, and I'ma rock this party all damn night. I got the gift of gab, I can walk the walk. I became an MC when I learned to talk. Say goo goo, gaga, I got a lot of time to eat MCs like piranha. I'm a pro with this, yeah, the ultimate. Find myself in them. I'm a hidden gem, a rolling stone. I'm a one-man band with a microphone, here to make you shake and move your body. So come on in and welcome to the party. It ain't nothing but a to stay right here. Oh yeah, go ahead, baby. I'm a real life show, you can watch me throw. I'm the M to the L and I'll let you know. Alizé's too sweet and beer make you fat. I got a pound of date and a gallon of cognac. I'm all of that in a bag of chips. I'm a whole damn party mix. I'm the chick that sings all that class. So you can party with me or you can kiss my. Bro, I'm an Irish lad, but don't call me Clancy. I'm gonna rock it for Dixie to suit your fancy. Rock your pants off and party my dick off. People wanna know when's the tour gonna kick off. I'm no ripoff, it's all original. Not too political, a little cynical about the fakes. This walk is straight talk, a lot of caca. Know a lot of chicks that like to call me Papa. Don't start drama, Max in the Bahamas. Rock on the dance floor to Din Dada. Cause I'm a player that you love to hate. Water shooting bubbles up your ass. I'm so trash that I'm the last of my kind. Me, Slick Willie in the DC shrine. Sometimes I rhyme just for kicks. Forget the bullshit and bust like this. I don't steal from the rich and give to the poor. I take from my bitches and give it to my whores. What up, I'm saying everybody. You get fucked up and I'll rock the party. Rock the party. Rock the party. Rock the party. living on another level. Ow, I can't seem to talk to you eye to eye. You say your prayers to the devil. Baby, I don't know why you make me cry. Why can't you need me like I need you to? Just try and see me with these eyes. I'm watching you and everything you do. What you say, I can hear you. What you say, what you say, I can understand now. I can hear you. What you say, I can hear you. What you say, what you say, I can understand now. I can hear you. I can hear. In trouble in my life, confusing all the issues by the way you lie. Tell me why we seem to make the wrong connection. This time, why you throwing stones when you live in this glass house? Ow, why can't you need me like I need you to? Just try. Everything you do. What you say, I can hear you. What you say, I can understand now. I can hear you. I can hear, I can hear. What you say, I can hear you. What you say, I can understand now. I can hear you. I can hear. What you say, I can hear you. What you say, what you say, I can understand now. Budáról! Pestről! És vonzás körzetéből. Mármint Pestnek egyetlen falut nem tudunk felsorolni, olyan kicsik, és kereskedelmi szempontból annyira jelentéktelenek. De szeretjük őket. Mert akinek kocsija van, be tud menni a Tesco-ba. Így van. Na, ennyi. Jó van, gyerekek, mindenkinek megvan a helye a maga világában, és eljött a hely, ahol a mi kívánságaink is megtalálják a helyüket a világban. Laci ma kettőt kérhet. Hiszen holnap szülinapos. Először is azt szeretném kérni, az hármat fog kérni, énekeljétek el nekem élő egyenesben a Happy Birthday tújút, úgyhogy Happy Birthday, Dear Laci, kérlek, jó? Nem akarom. De úgyhogy Cseti is, Rovi is, és énekeljétek el. Ha ezt megcsináljátok, akkor a barátaim vagytok. Homoszexuális vagy. Számtalan. Ahogy így mozogsz. Zsarolsz. Zsarolsz minket. Hát a buzik azok zsarolnak, kapitán. Puszi! Ének, Rovi? Te énekled nekem? Józsi, te tudsz énekelni? Nem, de attól még énekelhetek. Ismered a Happy Birthday-t? Nem, nem ismerem, majd... Egy, két, hát, és... Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Laci! Happy birthday to you! Köszönöm. Gyerekek, első kívánságom egy boldog dal, a második kívánságom egy szerelmes dal. Azért, mert egyszerre vagyok boldog, szerelmes az életemben, és ajánlom mindenkinek azt, ezt a számot, meg mit tudom én, aki tudja azt! És holnap leszek 32, a fiatalabbak, akik Bertó apukám, kisfiam, hogy nekem elhihetik, hogy nagyon jó egyébként egy oldalon is végtelenül szerelmesnek lenni, mert abban is megvan a szépség. Hát de mondjuk a páros, na hát szóval, érted? Nagyon kemény. Ciao! Jó potessi, a rejszem prebacántam. Jó fossi, capaz, a spiverei, e cielo in una stanza. Ma se devo dirla tutta, qui non è paradiso. All'inferno delle verità, io mento col sorriso. Ma se devo dirla tutta I was down you, and you were down me. We'd be two and like the sugar in my tea. Sweet enough at morning, keep me going through the day. I wanna tell you I love you in a most intensive way. You are everything I live for, yeah. You are the only person that I trust in this whole world. You are so near and yet so far away from me. Take my time and I'll wait in line for you. Someday you'll notice what my love can really do. Shower you with passion, give you everything you need. My only satisfaction is to make you happy. Everything I live for. Person that I trust in this whole world. You are so near and yet so far away from me. Lacikám, öregem, öreg csont. Szép két kérés volt, főleg a második. Hát, az Isten értessen. Chatman. Most mire mit kell mondani, apukám? Chatman, te mit kérsz? mit kíván a magyar nemzet? Én még nem adtam oda a kívánságomat, okay. Robina. Judit? Te jössz. Én kívánhatok most. Kívánjál. Hát mondjuk egy Café Del Mar. Egy Café Del Mar. Az ötös, ugye? Uh-huh. Igen, ugye? Igen, ez a negyedik kívánság. Miért pont ezt kéred? Mert ezt szeretném hallani. Szeretem. Hosszú? Reméljük. 8 perc? Hát addig én kimegyek. Na jó, hallgassát. Várj, kell szignált mondani. Várj, csak. Meg akart lógni. Azt kell mondanod, így erre a zenére, jó? Hogy sziasztok, Judit voltam a Big Brother-ből, ez itt a Hitremény zsűlölet, az Estefem 98.6-on, jó? Sziasztok, Judit voltam a Big Brother-ből, ez itt az Estefem zsűlölet, bocsánat, még egyszer. A Big Brother-ből így jó volt. Igen. Ez itt a Hitremény zsűlölet. Ez itt a Hitremény zsűlölet. Az Estefem 98.6-on. És most egybe. Jó. Beírjam, vagy megy egyedül? Megpróbáljuk. Okay. Vagy visszamegyünk a díványra. Addig gyakoroljuk. Hát nem is tudom, melyiket válaszom. Tehát? Szóval, sziasztok, Judit voltam a Big Brother-ből. Ez itt a Hitremény zsűlölet. Az Estefem 98.6-on. Sziasztok. számok, mindjárt vége van. Ezt mondanom se kell, hogy sajnos nem te vagy az első a listán, de nagyon jó tehetségeid vannak. Nálad gyakorlottabbakat komolyan így már hát beválogattunk, tehát nem tudnánk feltétlenül főműsor időt adni, de most így a mutatottak alapján én mindenképpen azt mondom, hogy Gábornál a felelős szerkesztőnél írt föl. Igazából ő fogja kiválasztani. Telefonszámot kérjük. Én leszek a 296. Nem, Ben vagy Judit. Meglátjuk, lehet, hogy... Legalábbis nálunk Ben vagy az első 12-ben. Laci nem mindenképp. Itt is. Bejutottam ide is, beválogattam. Figyelj, Laci, várjál, figyelj. Szevasztok, Tomi vagyok. Ez itt a hit, remény, zsűlölet. Az Estefem 98.6-on. És következzen a kívánságom. Can you feel a little love? Egyik régi személyes kedvencem Depeche Mode-tól. Küldöm mindenkinek azért, mert nagyon szeretem, főleg azoknak, akik szeretik. És én azt gondolom, hogy ezzel a dallal azért úgy a szívem éjjén meg tudok ajándékozni néhány hallgatót is. És hát arra gondoltam, hogy most, hogy karriert csinálok, hogy jövök jövő szerdán is. Hát akkor szevasztok! His bony fingers close around me, long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled. Been walking home a crooked mile. Pain, debt to karma, your body for a living. Watch you take, won't kill you, but careful what you're giving. No time for hesitating. Pain is ready, pain is waiting. Prime to do its educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming. You're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Köszönjük szépen, Tamás. Ja. Ez az egyik ilyen depes szám, ami még nekem is bejön. Nem sokkal, megmondom őszintén. És ahogy azt tőlem megszoktátok, egy édesbús melódiával. Köszönöm, hogy a 2-3 mondat, amikor megszólalhatok, akkor az alatt is beledumáltok. Összesen. Robikám, indítsd el, mindegy, nem érdekes. Ezt küldöm én nektek. Bele nagy magyar éjszakába. Sziasztok. I don't know how, but you got me playing both ends of a game I should know all about. But you came and turned inside out. Hey, Miss Riddle, I'm stuck in the middle again. It's a long way home, it's late, and yet we pretend. It's a long way home when you call last night just friends. So cool, so clear, so nonchalant, so absolutely what I want. Hey, this riddle, I'm stuck in the middle again. I've heard a lot of talk about how you were sizing me up. A line or two you've dropped about, don't let me interrupt. Your game is rigged, I'm stuck in the middle again. I have found out why those birds go looking for spring. I found out what those dizzy heights can bring. Mi a módszer? Alföldi Robert, a rendező, tapcsoljuk le! Igen, Alföldi. Robi azt mondta, hogy csináld, aztán majd utána megjön az ihlet, de először mindenképpen az, hogy legyen fölépítve ez az egész, mindent tudjunk, hogy mit csinálunk pontosan, és aztán utána bele lehet tenni a mi saját személyes koreográfia. Nem minden zicsert csapunk le, menjünk tovább a darabba. Miről szól a darab? Tehát mi a drámai cselekmény? Megint egy fejlövés, hát hogy lehet elmondani pár szóban? Hát dugnak. Mindenféle okos dolgot csinálnak ezek de, a srácok. Tehát ilyen lárpurlár, polgárpukkasztás van benne, vagy tényleg szól? De nézd, mi ma a polgárpukkasztás, de most tényleg szó. Ez a darab szerintem semmiképpen se kapcsolt be bármelyik kereskedelmi tévén, és nézd meg este 8-tól 9-ig kikurkít. Hát most ez csúnya szó volt? Nem. Igen, nem. Akkor... Neked, mondjuk egy. Kettő. Igen, nem, az a darab címe volt. Igen, tehát megyük a kettőt egynek. Na szóval... Tényleg csak ilyen szinopszis formájában, szerűen. Hát igen, ez egy darab, négy embernek az életéről szól, gyakorlatilag mindenki próbál, tehát ez egy nagyon bonyolult szerelmi négyszög, amiben ezek az emberek vannak. Van egy kis csapat, akik két fiúból áll és egy lányból, akik hosszú időn keresztül együtt élnek, majd az egyik fiú, aki jelen esetben én vagyok, ez lelép, mivel nagyon súlyos drog problémái vannak. Na most ott marad az a másik kettő, akik közül a lány nyilvánvalóan szerelmesebb a fiúba, hiszen ők régebben együtt éltek, amíg én meg nem jelentem a színen. Na most aztán én egyszer csak visszaállítok ebbe a kis bandába, csak éppen összeszedtem egy másik csávót is, aki pedig egy hímprostituált. Hát és nagyon-nagyon nagyon érdekes kis ilyen játékba kezdenek ezek négyen, aminek a vége egy gyilkosságba torkollik. Ki hal meg? Na de hát ezért kell megnézni a darabot a Thália Színházban. Hát viccelsz, Thália Színház régi stúdiójában. Eszében, hát ez egész pontosan meg tudom mondani, remélem nem reklám, szembe a Moller Rouge-a pont. Nem reklám. Igen, a régi Thália. A régi Thália, a régi stúdió magyarán. Igen. Így van, Podmaniszki utca. Te hogy is, nagy mező. Jézus, már elnek küldökön a Podmaniszki. Ezt a kettőt mindig összekeverem. Gyermekkorában a Timon is, amikor egy lehárbérletet végig kellett ülni a nagyival. Meg Erkelbe. Kárment láttam nagyon sokszor. A munkagépekről lehet megismerni az utcát, igen. Teljesen fel van túrva. Vagy azoknak, akik a gasztrotúrban vesznek részt Budapesten a főzelékes mellett. Igen, pont a főzelékes mellett mi is oda szoktunk, igen, egy keményen a próbákon. Hölgyeim és uraim, sztár vendégünk Hujber Ferenc, de ide várjuk még Almási Sándort. Sanyi, mit játszik a darabban? Sanyi játsza az én barátomat, akit ott hagyok a leányzóval, aztán utána oda csapódok egy másik fiú. Nem sokára kialakul a szerelmi kétszög, majd megérkezik Balázsovics Edit. Hát igen, ő a kőkemény csaj. Hát igen, lány. Ő a kőkemény csaj, akkor kialakul a szerelmi háromszög. És akkor nem tudom, fölhívjuk Szőlőse Györgyöt, az MLS sajtófőnökét, hogy jelentkezzen be a magyar San Marinoiról, és akkor ő lehetne ez a hím prostituált. Jézusom! Ez mit szó? Ez így jó, és addig is játszunk egy kis zenét, jó? És visszajövünk a szupersztárral. Az ember, aki eladta a lelkét a Thaliának. Hey, how you doing? I'm sorry you couldn't get through. Cause there's a message that's been recorded. A message now if you want to when the bleeps are through. Oh yeah. Yeah. I sure wish you'd hurry home. I think I'm lost and I wanna be found. Feels like I'm wandering round nowhere land. All I'm after to see your sunshine smile. Some contact. I feel like phoning, but I can't get through. I get. Hey, how you doing? How you doing? I'm sorry you couldn't get through. Oh, 'cause there's a message that's been recorded, mm-hmm. Especially for you. And if you leave a name, we'll get right back to you. You can leave a message now if you want to. So good, and you're playing music loud, like you should. Now how am I gonna clear a line to hear a human say, I won't play, no I won't play now, I'm gonna play, yeah. I'm gonna take this time to find out till you get back, I'm gonna say, what you gonna do? Let some in a storm so rage ain't nothing gonna change. Ez itt a Hit, Remény, Zsűlölet, Chatmannel, Lattival, Robival, és Tomival, és Ronival, azaz Kertész Mónikával, és Rékával, azaz Berényi Katával. Szöszi, menjünk ki a balára, olyan régen figyellek. Érzem, hogy nekünk találkozni kell. Megvárlak a gyár előtt a szobornál, a vége a gyűlésnek. A megállóig hadd kísérjelek el. Énekesek, színészek és a híres focisták játsszák a modern tánclemezeket.